نمرتو رد کردی، سر راهم و صد کردی، به من نمرتو رد کردی. حالا که عاشق تو شدم ببین به من چه بد کردی، سر راهم و صد کردی، به من نمرتو رد کردی. شبی رو که آشنا شدیم یادته، واسه هم دیگه جا به جا شدیم یادته، اومدیم پیش هم تنها شدیم یادته، ای گم شدیم و پیدا شدیم یادته، ای گم شدیم و پیدا شدیم یادته. سر راهم و صد کردی، به من نمرتو رد کردی، سر راهم و صد کردی، به من نمرتو رد کردی. حالا که عاشق تو شدم سر راهم و صد کردی، به من نمرت و رد کردی. مثل پیشترا بگو منو دوست میداری، مثل قدیمترا بگو منو دوست میداری، بگو قول میدی باز دلمو حلاک نکنی، تو دفتر دلت اسم منو پاک نکنی. بیاد اون روزات بگو، برای این روزات بگو، برای دل من بگو، بگو خوشگل من بگو. سر راهم و صد کردی، به من نمرت و رد کردی، سر راهم و صد کردی، به من نمرت و رد کردی. حالا که عاشق تو شدم بد کردی، سر راهم و صد کردی، به من نمرت و رد کردی. اون شبی رو که آشنا شدیم یادته، واسه هم دیگه جا به جا شدیم یادته، اومدیم پیش هم تنها شدیم یادته، ای گم شدیم و پیدا شدیم یادته، ای گم شدیم و پیدا شدیم یادته. سر راهم و صد کردی، به من نمرت و رد کردی.